الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے کہ دو رضا سے خوش ہو خسرے مزدرزا کا سناتے یہ ہے میٹھے میٹھے مدنی منا اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدنی منوں کے اجتماع ذکر نعت میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت و بڑے بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے اس اجتماع ذکر نعت کا آغاز کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا واسطے عاطف ہر ایک پھول تمر ہے یا اللہ یا اللہ عاطف ہر ایک پھول تمر ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ خلقت جب پانی کوتر سے رم جم رم جم بر قبر سے خلقت جب پانی کوتر سے رم جم رم جم بر قبر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا للہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا وہ سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا ماں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باغ طیبہ میں سوانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سوانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں جدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں جدا تو بادشاہ میں بادشاہ میں جدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ناریوں کا دور تھا دل جلا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جلا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جلا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مرد میں چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کی محکن دل کے گنجے کھلائیے جس راہ چل گئے اونچے بتا دیے ہیں ان کے محکم دل کے لنگر اٹھا دیے تم پہ چھوڑ آقا لنگر اٹھا دیے ان کے محسن دل کے بغداد کا فیضانی ہے وہ تے آزم دستگیریا وہ تے آزم دستگیریا وہ آزم دستگیریا وہ تے آزم دستگیری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو لٹا کر میرا شکم چاپ کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ. اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہم کما حق کہوں ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آصف کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، پھر وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا، تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو جائے۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے عظیم اور گرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی وسعتیں اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی حیبتوں اور عظمتوں کے محتمل ہو سکیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برکت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے میراث میں ملی تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں با کثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے شہر کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بھارے لوٹیے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنت و بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا أمين الله وعلى آلك وأصحابك حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا رب المصطفى بتفعيل المصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا تو اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں قرضداریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت جنت البقیع میں بدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فروغ نصیب فرما یا اللہ عز و جل مدینہ کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائیں دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اے شہنشاہ مدینہ صلاة و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاة و سلام دینت عرش معلی صلاة و سلام دینت عرش معلی